Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε κι όπου βγει. Όπου θέλει ας μας πάει, κάποτε είχες πει. Κι από τότε ταξιδεύω με τις αναμνήσεις. Στο ταξίδι περιμένω να γυρίσεις. Από τη μία το μυαλό να λέει δεν αξίζει, από την άλλη η καρδιά μου να με βασανίζει. Μα δεν θα ακούσω το μυαλό, θα ακούσω την καρδιά μου, γιατί έμαθα να ακολουθώ τα συναισθήματά μου. Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε κι όπου πηγή. Όπου θέλει ας μας πάει, κάποτε έχεις πει. Καθρέφτη μια καρδιά και ένας αγαπώ. Δεν σου κρύβω ότι κάθομαι και τα κοιτώ. Ποιος μπορεί να σταματήσει τον ερωτευμένο? Στο ταξίδι πάντα θα σε περιμένω. Από τη μία το μυαλό να λέει δεν αξίζει, από την άλλη η καρδιά μου να με βασανίζει. Μα δεν θα ακούσω το μυαλό, θα ακούσω την καρδιά μου, γιατί έμαθα να ακολουθώ τα συναισθήματά μου. Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε κι όπου πηγή. Όπου θέλει ας μας πάει, κάποτε είχες πει. Από την άλλη η καρδιά μου να με βασανίζει. Μα δεν θα ακούσω το μυαλό, θα ακούσω την καρδιά μου, γιατί έμαθα να ακολουθώ τα συναισθήματά μου. Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε κι όπου πηγή. Όπου θέλει ας μας πάει, κάποτε είχες πει. Το ταξίδι ξεκινάει, πάμε κι όπου βγει. Όπου θέλει ας μας πάει, κάποτε είχες πει.